Marcel Proust. Violont ya da Sosyete Hayatı. Seslendiren Akın Altan. Gençlerle ve yabancılarla fazla ilişki kurmayın. Soylulara yaklaşmayı hiç arzulamayın. Mesih'e öykünme. 1. Bölüm. Violont'un düşünsel çocukluğu. Steinmark Vikontesi cömert ve şefkatliydi. Büyüleyici zarafeti tüm varlığına nüfuz etmişti. Kocası Steinmark Vikontuysa son derece keskin bir zekaya ve hayran olunacak düzgünlükte yüz hatlarına sahipti. Ama bir kabadayıdan daha duyarsız ve bayağıydı. Kızları Violont'u sosyeteden uzakta, Steinmark'ın kırsal bir bölgesindeki malikanelerinde yetiştirmişlerdi. Babası gibi alımlı ve enerjik, annesi kadar merhametli ve esrarengizliğiyle çekici olan Violont, annesiyle babasının meziyetlerini kusursuz bir oran ve ahenk içinde kendinde toplamış gibiydi. Ne var ki, yüreğinin ve zihninin değişken heveslerini sınırlamadan yönlendirecek, onu bu heveslerin sevimli ve kırılgan oyuncağı olmaktan kurtarabilecek bir iradeden yoksundu. Violont'un irade yoksunluğu annesini endişelendiriyordu. Zaman içinde bu endişeleri bir sonuç verebilirdi. Ancak Vikontes bir av kazasında kocasıyla birlikte ölünce, Violont 15 yaşında yetim kalmıştı. Özel hocası ve Steinmark şatosunun kahyası olan yaşlı Augusta'nın dikkatli ama beceriksiz gözetiminde neredeyse yalnız yaşayan Violont, arkadaşı olmadığından hayallerini sevimli birer arkadaşa dönüştürmüş, hayatı boyunca onlara sadık kalacağına ant içmişti. Onları şatonun bahçesinde, kırlarda dolaştırır, Steinmark malikanesini çevreleyen ve denize bakan terasta oturturdu. Bu hayaller sayesinde adeta kendini aşan, onlardan teşvik gören Violont, görünen her şeyi hisseder, görünmeyenlerin de bir bölümünü sezerdi. Sonsuz bir mutluluğa ve ara sıra bu mutluluğu bölen, mutluluktan daha tatlı hüzünlere sahipti. 2. Bölüm. Tensellik. Rüzgarda sallanan bir saza yaslanmayın, güvenmeyin. Çünkü ten otlar gibidir. İhtişamı kır çiçekleri gibi solar gider. Mesih'e öykünme. Violont, köydeki birkaç çocukla Augusta dışında kimseyi görmüyordu. Sadece birkaç saatlik mesafedeki Julian şatosunda oturan genç teyzesi ara sıra Violont'u ziyarete geliyordu. Yine yeğenini görmeye geldiği bir gün yanında bir arkadaşını da getirdi. Adı Onordi ve 16 yaşındaydı. Violont ondan hoşlanmadı. Ama o tekrar geldi. Bahçenin ağaçlı yollarında dolaşırken, Honor, Violont'un hiç bilmediği münasebetsizliklerden bahsetti ona. Violont anlattıklarından büyük haz duydu. Ama hemen ardından bu duygularından utandı. Sonra, artık güneş batmış ve uzun süre yürümüşlerken, kuşkusuz pembe gökyüzünün denizin üzerindeki tatlı yansımalarını seyretmek üzere bir banka oturdular. Honor, Violont üşümesin diye ona yanaştı. Kürkünü boynuna kasıtlı bir yavaşlıkla düğmeledi ve az önce bahçede dolaşırlarken ona anlattığı teorileri birlikte pratiğe geçirmeyi teklif etti. Çok alçak sesle konuşmak isteyip dudaklarını Violont'un kulağına yaklaştırdı. O da çekilmedi. Ama o sırada yaprakların arasından bir ses duyuldu. ''Yok bir şey,'' dedi Honor usulca. ''Teyzem bu,'' dedi Violont. Rüzgardı. Ama ayağa kalkmış ve bu rüzgar sayesinde isabetli biçimde serinlemiş olan Violont, tekrar oturmak istemeyip, Honor'un bütün yakarılarına rağmen onunla vedalaştı. Pişmanlık duydu, sinir krizi geçirdi ve 2 gün boyunca uyumakta çok zorlandı. Hatırası sürekli boğuştuğu alev alev bir yastıktı. 2 gün sonra Honor onunla görüşmek istedi. Violont gezmeye gittiği bahanesiyle yok dedirtti. Honor buna kesinlikle inanmadı ve bir daha gelmeye cesaret edemedi. Ertesi yıl yaz mevsiminde Violont Honor'u sevgiyle aynı zamanda hüzünle düşünüyordu. Çünkü tayfa olarak bir gemiye yazıldığını biliyordu. Güneş denizin üzerinde battıktan sonra Bir yıl önce Onur'un onu oturttuğu banka oturup onun kendisine uzanan dudaklarını, yarı kapalı yeşil gözlerini, üzerine canlı ve sıcak bir ışık yağdıran, güneş ışınları gibi gezgin bakışlarını hatırlamaya çalışıyordu. Ilık gecelerde, kimsenin onu göremeyeceğini kesinlikle bilmenin, arzularını coşturduğu, uçsuz bucaksız, gizli gecelerde kulağına yasak sözler fısıldayan Onur'un sesini duyuyordu. Onu bir saplantı, kendini sunan bir kışkırtma olarak tepeden tırnağa canlandırıyordu gözünde. Bir gün akşam yemeğinde karşısında oturan Kahya'ya bakıp içini çekti. ''Sevgili Augusta, çok kederliyim.'' dedi Violant. ''Kimse beni sevmiyor.'' ''Oysa,'' dedi Augusta, ''bir hafta önce kütüphaneyi düzenlemek için, Julien'a gittiğimde sizin için, ne kadar güzel.'' diyorlardı. ''Kim diyordu?'' dedi Violant üzgün üzgün. Hafif bir tebessüm, sanki gün ışığının neşesi içeri girsin diye perdeyi çeker gibi dudaklarını hafifçe yukarı çekiyordu. ''Şu geçen yılki delikanlı, Onur.'' ''Ben onu denizde sanıyordum.'' dedi Violant. ''Dönmüş.'' dedi Augusta. Violant derhal sofradan kalktı. Kendisini ziyarete gelsin diye Onur'a mektup yazmak üzere neredeyse sendeleyerek odasına gitti. Kalemi eline aldığında bir mutluluk, daha önce hiç tatmadığı bir güç hissetti. Hayatının birazını da olsa kendi kaprisi, keyfi doğrultusunda düzenlediği, ikisini birbirlerinden uzağa hapseden feleğin çarkını her şeye rağmen hafifçe itebileceği hissine kapıldı. Onur'un gece doyumsuz arzusunun zalim coşkunluğunda değil, terasta boy göstereceğini, kendi işitilmeyen sevgi sözleriyle, daimi içsel romansıyla, nesneleri birbirine bağlayan yolların gerçekten bulunduğunu ve bu yola atılarak imkansıza doğru ilerlediği takdirde onu yaratmak suretiyle gerçek kılabileceğini düşündü. Ertesi gün Onur'dan cevap geldi. Violant, Onur'un onu öptüğü banka gidip heyecandan titreyerek okudu mektubu. ''Matmazel, mektubunuz gemimin kalkışından bir saat önce geldi. Sadece bir haftalığına uğramıştık. Ancak 4 yıl sonra geri dönebileceğim. Anılarınızda bendenize bir yer ayırmanız dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunarım. Onur.'' Bunun üzerine Violant, Onur'un artık hiç gelmeyeceği, kimsenin arzularını doyuramayacağı terasa baktı. Onu kendisinden alan, karşılığında genç kızın imgeleminde ona muazzam, esrarengiz ve hüzünlü büyüsünü, bize ait olmayan şeylerin, sayısız semayı yansıtıp, sayısız kıyıyı döven şeylerin büyüsünü veren denize baktı ve gözyaşlarına boğuldu. ''Augustacığım,'' dedi, ''akşam başıma büyük bir felaket geldi.'' Violant'un ilk sırdaşlık ihtiyacı tenselliğinin ilk hüsranından doğuyordu. Tıpkı genelde ilk aşk doyumlarından doğduğu gibi doğallıkla. Henüz aşkı tanımıyordu. Kısa bir süre sonra aşk acısını tattı ki bu da aşkla tanışmanın tek yoludur. 3. Bölüm. Aşk acısı. Violant aşık oldu. Şöyle ki, aylar boyunca Lawrence adlı genç bir İngiliz en anlamsız düşüncelerinin odağı, en önemli eylemlerinin hedefiydi. Birlikte bir kere ava çıkmışlardı. Delikanlıyı tekrar görme arzusunun niçin zihnini ele geçirdiğini, onunla karşılaşma umuduyla yollara döküldüğünü, uykuyu kendisinden uzaklaştırdığını, huzurunu ve mutluluğunu bozduğunu anlayamıyordu. Violant meftun oldu, hor görüldü. Lawrence sosyete hayatına düşkündü. Violant da ona ayak uydurmak için sosyete hayatını sevdi. Ne var ki Lawrence 20 yaşındaki bu köylü kızına ilgi göstermiyordu. Violant kederinden, kıskançlığından yatağa düştü. Lawrence'ı unutmak için kaplıcaya gitti. Ama eline su dökemeyecek onca kadının kendisine tercih edilmesi gururunu incitmişti. Üstünlük sağlayabilmek için onların bütün avantajlarını kat kat aşmaya kararlıydı. ''Senden ayrılıyorum sevgili Augusta,'' dedi. ''Avusturya Sarayı'na gidiyorum.'' ''Tanrı bizi korusun,'' dedi Augusta. ''Siz onca fesat insanın arasındayken Yoksullarımız artık yardımseverliğinizle teselli bulamayacak. Ormanlarda çocuklarımızla oynamayacaksınız. Kilisede orgu kim çalacak? Artık kırlarda resim yaptığınızı göremeyeceğiz. Bize şarkılar bestelemeyeceksiniz. Merak etme Augusta, dedi Violant. Sen şatomu, Steinmark köylülerimi bütün güzellikleri ve sadakatleriyle oldukları gibi koru yeter. Sosyete benim için bir araçtan ibaret. Sağladığı silahlar bayağı ama yenilmez. Eğer bir gün sevilmek istiyorsam, o silahları ele geçirmem şart. Ayrıca bir merak da harekete geçiriyor beni. Bundan daha somut, bu kadar düşünsel olmayan bir hayat yaşama ihtiyacı sanki. İstediğim şey hem tatil hem okul. Bir mevki edinip tatilimi bitirdiğimde, hemen sosyeteyi bırakıp köye, sevgili basit insanlarımıza ve her şeye tercih ettiğim şarkılarıma döneceğim. Pek uzak olmayan bir gelecekte, o yokuşta durup Steinmark'ımıza geri geleceğim. Senin yanında yaşayacağım sevgili Augusta. Bunu yapabilecek misiniz? Dedi Augusta. İnsan istiyorsa yapar, diye cevap verdi Violant. Ama belki o zaman farklı bir şey isteyeceksiniz, dedi Augusta. Neden? Diye sordu Violant. Çünkü değişmiş olacaksınız, dedi Augusta. Dördüncü bölüm. Sosyete hayatı. Sosyete mensupları o kadar alelade kimselerdir ki, Violant daha onların arasına karışmaya tenezzül ettiği anda neredeyse hepsini gölgede bırakmıştı. En ulaşılmaz soylular, en yabani sanatçılar Violant'un peşinde koşup ona kur yapıyorlardı. Bir tek o akıl ve zevk sahibiydi. Hali tavrı her bakımdan mükemmelliyeti temsil ediyordu. Tiyatro oyunlarını, parfümleri, elbiseleri tanıtan oydu. Terziler, yazarlar, kuaförler onun desteğini almak için yalvarıyordu. Avusturya'nın en ünlü modacısı, onun modacısı sıfatını, Avrupa'nın en ünlü prensi, onun aşığı sıfatını kullanmak için kendisinden izin istediler. Violant, her ikisine de seçkinliklerini mühürleyecek bu itibar nişanelerini bahşetmemeyi uygun buldu. Violant'un evine kabul edilmek isteyen gençler arasında, Lawrence ısrarıyla öne çıkıyordu. Violant'a onca acı çektirdikten sonra bu tutumu genç kızda bir tiksinti uyandırıyordu. Bu bayağılığı, Violant'u bütün küçümsemelerinden daha fazla uzaklaştırmıştı kendisinden. ''Kızmaya hakkım yok.'' diye düşünüyordu Violant. ''Onu yüce gönüllülüğünden ötürü sevmemiştim. Aşağılık bir adam olduğunu itirafa cesaretim olmasa da pekala seziyordum. Bu onu sevmemi değil, yüce gönüllülüğü aynı ölçüde sevmemi engelliyordu sadece. Bir insanın hem aşağılık olup hem sevilebileceğini düşünüyordum.'' Ama sevgi bittiği andan itibaren gönül insanları tercih ediliyor. Bu alçağa tutkum tamamen zihinsel olduğu, duyuların etkisinde kalmak gibi bir mazereti olmadığı için iyice tuhaftı. Platonik aşk ne kadar anlamsız. Violant'un bundan kısa bir süre sonra tensel aşkı daha da anlamsız bulduğunu göreceğiz. Violant'u görmeye gelen Augusta onu Steinmark'a geri götürmek istedi. ''Koca bir krallığı fethettiniz.'' dedi ona. ''Bu size yetmiyor mu? Yine eski Violant olsanız.'' ''Daha yeni fethettim Augusta.'' diye cevabını yapıştırdı Violant. ''Bırak da hiç değilse birkaç ay saltanat süreyim.'' Augusta'nın öngöremediği bir olay yüzünden Violant bir süre boyunca geri dönmeyi düşünmek durumunda kalmadı. Kendisiyle evlenmek isteyen 20 altesi, bir o kadar veliaht prensi, ve bir dahiyi reddettikten sonra, binbir cazibesi ve 5 milyon duka altını olan Bohemya düküyle evlendi. Honor'un dönmüş olduğu haberi neredeyse düğün arifesinde evliliği bozuyordu. Ne var ki Honor'un yüzü, geçirdiği hastalıktan ötürü deforme olmuştu. Yakınlığı Violant'a itici geldi. Artık temelli solmuş olan bu tende, bir zamanlar, henüz terü tazeyken coşkuyla yoğunlaşmış olan boş arzularına ağladı. Bohemya düşesi, tıpkı Steinmark'lı Violant gibi herkesi büyülemeye devam ediyor, dükün muazzam serveti de bu sanat eserine layık olduğu çerçeveyi sunuyordu. Soylu bir çabayla ağırlık merkezlerini adeta kendilerinden daha yukarıda tutmadıkça en dibe düşen, yeryüzüne ait nesnelerin bu doğal eğilimi gereği, Düşes sanat eserinden lüks bir objeye dönüştü. Augusta onunla ilgili her öğrendiğine şaşırıyordu. ''Saygıdeğer Düşes niçin Violant'un öylesine aşağıladığı şeylerden söz ediyor sürekli?'' diye yazıyordu. Üstünlükleri nedeniyle sosyete mensupları nezdinde, antipatik ve anlaşılmaz olan konulara kafa yorduğum takdirde bu kadar beğenilmeyeceğim için, diye cevap verdi Violant. Ama sıkılıyorum sevgili Augusta. Augusta onun ziyaretine gidip niçin sıkıldığını açıkladı. Müzik, tefekkür, iyilikseverlik, yalnızlık ve tabiat zevkleriniz artık tatmin olmuyor. Sükse zihninizi meşgul ediyor. Haz sizi pençesinde tutuyor. Oysa insan, ruhunun derinliklerindeki eğilimler doğrultusunda sevdiği şeyleri yaparsa mutluluğu bulabilir ancak. ''Sen ki hiç yaşamadın. Bunu nereden biliyorsun?'' dedi Violant. ''Ama düşündüm. Bu da yaşamaya bedeldir.'' dedi Augusta. ''Yakında bu yaban yaşantıdan soğuyacağınızı umuyorum yine de.'' Violant giderek daha fazla sıkılıyor, hiç neşelenemiyordu. Sonra o güne kadar kayıtsız kaldığı sosyete ahlaksızlığı onu ele geçirdi ve acımasızca incitti. Tıpkı sert geçen mevsimlerin hastalık nedeniyle mücadele edemeyen bedenleri yere serdiği gibi. Bir gün boş bir caddede tek başına gezinirken, önce fark etmediği bir arabadan bir kadın indi ve doğru Violant'un yanına yaklaştı. Bohemya düşesi Violant olup olmadığını sorduktan sonra, annesinin eski bir arkadaşı olduğunu ve bir zamanlar kucağında oturan küçük Violant'u tekrar görmek istediğini söyledi. Onu hararetle övüp beline sarıldı, sonra hiç ara vermeden öpmeye koyuldu. Violant kadınla vedalaşmadan koşarak yanından ayrıldı. Ertesi akşam Violant, tanışmadığı Mizano prensesi onuruna verilen bir davete gitti. Ve orada prensesin bir gün önceki korkunç kadın olduğunu gördü. Violant'un o güne kadar saygı duyduğu yaşlı ve zengin bir dul, ''Sizi Mizano prensesine takdim etmemi ister misiniz?'' diye sordu. ''Hayır,'' dedi Violant. ''Çekinmeyin,'' dedi dulanım. ''Hoşunuza gideceğinizden eminim. Güzel kadınlardan çok hoşlanır.'' O günden itibaren Violant'un iki can düşmanı oldu. Mizano prensesi ve dul hanım, önlerine gelene onun bir kibir ve sapıklık canavarı olduğunu anlatıyorlardı. Violant bunu öğrenince hem kendini ağladı hem de kadınların fesatlığına. Kendisi uzun zaman önce erkeklerin saflarına geçmişti. Çok geçmeden her gece kocasına, ''Yarından sonra memleketime, Steiermark'a gidip bir daha da geri dönmeyeceğiz.'' demeye başladı. Sonra belki diğerlerinden daha çok hoşlanacağı bir davet, göstereceği daha güzel bir elbise oluyordu. Hayal etmek, yaratmak, yalnız ve zihinsel bir hayat yaşamak, kendini adamak gibi derin ihtiyaçları artık doyurulmadıkları için, onu mutsuz ettikleri ve sosyetede mutluluğun soluk bir gölgesini bile bulmasını engelledikleri halde artık fazlasıyla körelmişlerdi. Onu hayatını değiştirmeye, sosyeteden vazgeçirip esas kaderini gerçekleştirmeye zorlayacak kadar buyurgan değillerdi. Sonsuzluk için yaratılmış ve giderek neredeyse hiçliğe hapsolan bir hayatın şaşalı ve kasvetli manzarasını sunmaya devam ediyordu. Gerçek kılabilecekken, gün be gün uzaklaştığı soylu kaderin hüzünlü gölgeleri kalmıştı sadece geriye. Yüreğini kabaran dalgalar gibi yıkayabilecek, bir sosyete yüreğini tıkayan, bütün insani eşitsizlikleri ortadan kaldırabilecek, kapsamlı bir iyilikseverlik eylemi bencilliğin, beğenilme arzusunun ve hırsın binbir mendireği tarafından durduruluyordu. İyilik artık ancak bir seçkinlik göstergesi olarak hoşuna gidiyordu. Yine de para, hatta emek ve zaman harcayarak iyilikseverlik yapabilirdi. Ama Benliğinin koca bir bölümü kullanım dışıydı. Artık ona ait değildi. Sabahları hala yatağında kitap okuyor, hayal kuruyordu. Ama çarpılmış zihni artık nesnelerin uzağında durup kendine dönüyor, üstelik derinleşmiyor, tıpkı bir ayna karşısındaymış gibi haz ve cilveyle, hayranlıkla kendini seyrediyordu. Bu sırada bir konuğu olduğu söylense, hayal kurmaya ya da okumaya devam edebilmek için konuğunu geri çevirecek iradesi yoktu. Doğadan artık sapkın duyularıyla tadalıyordu ancak. Mevsimlerin büyüsü sadece şıklığını bezemek, tonunu belirlemek için vardı. Kışın büyüsü üşüyüp ürpermenin hazzından oluşuyordu. Av partilerinin neşesi yüreğini sonbaharın hüznüne kapamıştı. Bazen bir ormanda tek başına yürürken gerçek mutluluklarının doğal kaynağını tekrar bulmak istiyordu. Oysa sık yaprakların altındaki karanlıkta parıltılı elbiselerini sergiliyordu. Şıklık merakı ve zevki, yalnız kalıp hayal kurmanın mutluluğunu çürütüyordu. ''Yarın gidiyor muyuz?'' diye soruyordu Dük. ''Yarından sonra'' diye cevap veriyordu Violant. Sonunda Dük sormaz oldu. Violant, sızlanan Auguste'ne mektup yazdı. ''Biraz daha yaşlandığında geleceğim.'' ''Ah!'' diye cevap verdi Auguste. ''Onlara kasten gençliğinizi veriyorsunuz. Bir daha Steinmark'ınıza asla dönmeyeceksiniz.'' Gerçekten de dönmedi. Gençliğinde, daha neredeyse bir çocukken fethettiği şıklık ve seçkinlik saltanatını sürmek için sosyetede kalmıştı. Yaşlılığında tahtını savunmak için kaldı. Beyhudeydi. Tahttan indirildi. Öldüğünde, hala saltanatı tekrar ele geçirmeye çalışıyordu. Auguste, bu hayattan soğuyup tiksinmesine bel bağlamıştı. Ama başlangıçta kibirle beslense de tiksintiyi, küçümsemeyi, hatta can sıkıntısını alt eden, hesaba katmadığı bir güç vardı. Alışkanlık. Ağustos 1892. Son.